Poselskich wystąpili Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, Beata Michniewicz usiłowała dyrygować, ale ze słabym rezultatem. Dziękuję, do widzenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 9 lipca, przed chwilą minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Za popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości odpowie zomowiec Roman S. To on miał strzelać do górników z kopalni Wujek w 1981 roku. Musimy poczekać na ostateczne stanowisko prokuratury. Tak o odroczeniu sprawy, o uniewinnienie Arkadiusza Kreski, mówił w Trójce jego adwokat. We Francji może pojawić się podatek ekologiczny, ma być wliczony w cenę biletu lotniczego. Jest akt oskarżenia przeciwko Romanowi S. To zomowiec, który w 1981 roku strzelał do górników z kopalni Wujek. Prokurator oskarżył mężczyznę o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Były zomowiec wraz z innymi funkcjonariuszami 16 grudnia 1981 roku bił i strzelał do strajkujących górników. W wyniku ich działań śmierć poniosło 9 osób, a 21 doznało obrażeń ciała. Zdaniem prokuratury działania milicjantów stanowiły poważne prześladowania osób sprzeciwiających się bezprawnemu wprowadzeniu stanu wojennego. Do zatrzymania Romana S. doszło w maju w Chorwacji. Miesiąc temu trafił do Polski. Romanowi S. grozi do 10 lat pozbawienia wolności. A te informacje zebrała Agnieszka Loch. Arkadiusz Kreska na razie nie zostanie uniewinniony. Sąd Najwyższy odroczył sprawę mężczyzny, który być może został niesłusznie skazany za podwójne zabójstwo. W więzieniu Kreska przesiedział już prawie 20 lat. Na wolność wyszedł 2 miesiące temu, po wniosku prokuratury o uniewinnienie. Niedawno jednak prokuratura zmieniła wniosek i zwróciła się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej do ponownego rozpoznania. Dzisiaj sąd zobowiązał prokuraturę do przedstawienia, tu cytat, jednolitego i wewnętrznie niesprzecznego stanowiska. Tak decyzję komentował na antenie Trójki obrońca Kraski, mecenas Michał Kałużny. Musimy poczekać tak naprawdę, jakie ostateczne stanowisko zajmie prokuratura w tej sprawie. Wtedy będziemy wiedzieć więcej, natomiast niewątpliwie ja jako obrońca będę zmierzał do tego, aby wniosek o uniewinnienie mojego klienta został przez sąd uwzględniony. A ostateczne stanowisko prokuratura ma przedstawić w ciągu miesiąca. Kraska powiedział dziennikarzom, że jest zawiedziony dzisiejszym postanowieniem Sądu Najwyższego. Specustawa o budowie Muzeum Westerplatte, poparta przez Senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu, jak podano, przegłosowane poprawki miały głównie charakter redakcyjny. Według pomysłodawców przepisy mają usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku w Gdańsku. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił, że nadal czeka na odpowiedź prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz w sprawie oddelegowania przez nią 4 przedstawicieli do Komitetu Budowy. Dulkiewicz powiedziała dzisiaj, że warunkiem podjęcia rozmów jest, tu cytat, wycofanie prac nad specustawą, bo kiedy ustawa zostanie przyjęta, to żadnej rozmowy już nie będzie. Sellin stwierdził, że wycofanie specustawy jest niemożliwe. Opozycja oraz samorząd mówią o próbie przejęcia Westerplatte przez władze państwowe. Rząd z kolei zarzuca miastu zaniedbanie tego miejsca. Teraz pytanie, jak poradzić sobie z agresywnymi pacjentami? Sposób znaleźli ratownicy medyczni z Białej Podlaskiej. Opracowali system alarmowy, dzięki któremu jednym kliknięciem będą mogli wezwać pomoc. To ważne, bo zdarza się, że ratownicy podczas interwencji są atakowani. Wprowadziliśmy do stacji pogotowia ratunkowego w Białej Podlaskiej nasobny system alarmowy, który bezpośrednio zawiadamia dyspozytora medycznego o zagrożeniu. Informacja niezwłocznie zostaje przekazana organom ścigania. Pomoc nadchodzi błyskawicznie. To wicedyrektor pogotowia z Białej Podlaskiej Artur Kozioł. Mariusz Celiński, ratownik medyczny, wyjaśnia, że ratownicy mają telefony komórkowe, ale czasami lepiej ich nie używać. Jak wyciągamy przy agresorze ten telefon, ta agresja się wzmaga. I teraz zamiast zajmować się stricte pacjentem, my musimy wybrać ten numer telefonu, zadzwonić do dyspozytora. Trwa to pół minuty, minutę, często ten dyspozytor jest czymś innym zajęty. System kosztował 12 tysięcy złotych. Za te pieniądze kupiono 13 urządzeń, które ratownicy mają przy sobie i centralę operacyjną w siedzibie pogotowia. Podatek ekologiczny będzie wliczony w cenę biletu lotniczego. Takie rozwiązanie ma się pojawić we Francji, a więcej o tym Marek Brzeziński.

Program trzeci Polskiego Radia. O, 18:09. Czas na płytę tego tygodnia. Na pewno przyda się numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Wszyscy już przygotowani. Być może, przypomnę, 71335. Wysyłamy imię, nazwisko i adres do korespondencji, pod który wyślemy płytę. No i oczywiście hasło. Hasło dziś niech będzie Pocahontas. Z płyty tygodnia Pocahontas, z płyty zatytułowanej Renesans. Tu wspólnie z gośćmi. Vito Bambino w nagraniu Dealer Liter. Pocahontas 71335. Dealer, jedna sztuka na smak, potem będziesz mieć więcej, więcej z biegiem lat. Magia liter składają się od tak, niczym nuty muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen, śni mi się co ci nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmienia w muzykę te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy deal, litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jaka muflaż, tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza, raz masz, raz szukasz. Sy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Na stronie gonię zarówno twarde i miękkie. Bit na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie. Litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O, na język dam radę, wycisnąć pomiędzy abę. Się gra, się ma w prawę, bo weteran nie kadę. Od zera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifu. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kryuję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie omieszkam zaprzestać, zakończyć u spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy deal, litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jaka muflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Wystarczyło samo hasło Pocahontas, ale niektórzy z Państwa pokusili się także o kolejnego wykonawcę, który akurat w tym nagraniu udzielał się wokalnie i swym talentem. Vito Bambino i Pocahontas z naszej płyty tego tygodnia. Płyty Renesans otrzymują pani Aleksandra Zmyszkowa i pan Ryszard ze Stargardu. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty dla Państwa jutro po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Teraz 14 minut po godzinie 18. Kolejne w ostatnich tygodniach fale upałów w Indiach. Temperatura przekracza tam nawet 50 stopni. To wynik zmian klimatycznych, z którymi boryka się ten kraj. A sprawa tylko z pozoru może się nam wydawać odległa, bo jak przewidują naukowcy, może się pojawić wielomilionowa fala tak zwanych uchodźców klimatycznych, którzy będą szukać nowego miejsca do życia. Pijemy wodę cytrynową, przyjmujemy glukozę i zimną wodę. Możemy przetrwać dzięki piciu tego. Jest za gorąco w nocy. Gdzie mamy spać? Policja nas przegania. Nie pozwala spać w świątyni ani tutaj. Na obszarze całego kraju występują różne problemy związane ze skutkami zmian klimatu. Doktor Weronika Rokicka z Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na północy, na północnym zachodzie mamy te ekstremalne temperatury, niezwykle silne susze, dwie wielkie rzeki, czyli Ganges i Brahmaputra. Mamy powodzie. Całe tak naprawdę południe Indii funkcjonuje, żyje z wybrzeża. Poziom wód się podnosi, na czym ucierpi zarówno rolnictwo, rybołówstwo, jak również no, możliwości życia w miastach. Będą musieli wyjeżdżać z tych miejsc i uchodzić w regiony, które są bardziej bezpieczne i które będą oferowały lepsze miejsca do życia. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW i ekspert Koalicji Klimatycznej. To przede wszystkim Afryka, Azja. Szacunki mówią o tym, że ilość uchodźców klimatycznych to może być nawet 200-250 milionów ludzi. Tych pierwszych silnych migracji możemy się spodziewać w ciągu 10-15 lat. Jest mnóstwo miejsc, gdzie po prostu zmieniają się stosunki wodne. Profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel bloga Nauka o klimacie. Gdzie przybywa coraz bardziej ludzi, gdzie wycinamy coraz więcej lasów, są miejsca, które są zagrożone podniesieniem się poziomu oceanu. I oczywiście dopóki ten ocean nie wtarnie tam 2-3 razy, to ci ludzie nie uciekną. Ale te wszystkie rzeczy, to znaczy jedna, druga fala susz, czy jedno, drugie, trzecie zalanie po cyklonie tropikalnym, to są rzeczy, które mogą zdarzyć się w najbliższym roku, w ciągu kilku najbliższych lat. Migracje w Indiach związane ze zmianami klimatu, one na początku to będą migracje wewnątrz kraju. To już widzimy, że ludzie z powodu problemów z rolnictwem, susze, powodzie, ludzie się przenoszą ze wsi do miast. W tym momencie 1,5 miliona ludzi rocznie jest wewnętrznie przesiedlonych w wyniku głównie katastrof naturalnych. Takim krajem, który jest dużo bardziej narażony na to, że ludzie będą uchodźcami klimatycznymi, to jest Bangladesz. 1/3 populacji mieszka w wielkiej delcie Gangesu, która będzie stopniowo zalewana przez wody morskie. Te wody będą tam ulegać zasoleniu. Czasem ta wielka delta, niemożliwe tam będzie zamieszkanie. Proszę pamiętać, że te migracje, z którymi mieliśmy do czynienia w Polsce 3 lata temu, pierwotną przyczyną wojny domowej w Syrii był susza. Były tak naprawdę problemy z produkcją rolniczą i bardzo duża migracja w początku wewnątrzkrajowa, ludzi ze wsi do miast. Później okazało się, że rząd syryjski nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości pożywienia. Wybuchła wojna domowa w kraju i ludzie zaczęli uciekać do Europy. I tego się możemy również spodziewać. No, mamy wojnę domową w Darfurze, ale również zaczynają być konflikty w ramach Europy, na przykład na Bałkanach, o dostęp do zasobów wodnych. Mówimy o północnych obszarach Indii, gdzie fale upałów sięgają bardzo wysokich temperatur latem, dochodzących już do 50 stopni. Teraz, jeżeli ona się dłużej utrzyma, jeżeli to będzie przy wilgotnym powietrzu, to żaden człowiek dłużej niż kilka godzin w takich warunkach bez klimatyzacji nie wytrzyma. Ludzie nie mają tam w tych swoich domkach klimatyzacji. Sytuacja w Indiach nie jest wyjątkowa. W tym roku w wielu miejscach na świecie panują trudne do wytrzymania upały, między innymi w Hiszpanii, Chinach, Nepalu czy Zimbabwe. No, o migracji politycznej czy ekonomicznej wielokrotnie słyszeliśmy, ale zdaje się, że chyba o tym nowym zjawisku społecznym jeszcze nie. Tematem migracji klimatycznej zajęła się Izabela Woźniak. Chevrolet, I'll buy you a Chevrolet, I'll buy Leni, jak zawsze, na Raconteurs. 20 minut po godzinie 18. Od 7 do 13 lipca Warszawa gości prawie 1500 uczestników 31. Międzynarodowej Parafiady. Ta niezwykła impreza sportowa i religijna jednoczy dzieci i młodzież poloniną już od ponad 30 lat. Mam na imię Norbert, pochodzę z Litwy, mieszkam w Lentworowie, gramy ringo i dwa pływania, styl dowolny i klasyczny. Parafiada to tygodniowe święto sportu, kultury i wiary, więc wydarzenia sportowe, kulturalne i religijne. Ojciec Jacek Wolan, organizator parafiady. Sportowe to 13 dyscyplin, 16 konkurencji, indywidualne starty i grupowe. Wydarzenia kulturalne to przede wszystkim przeglądy i konkursy i również możliwość zwiedzania stolicy, a wydarzenia religijne to wyjątkowy klimat wspólnej modlitwy w międzynarodowym gronie. My przyjechaliśmy z Białorusi, город Lida, albo z различne atrakcje, tańce, muzyka. Dla mnie najważniejsze jest wiara. A sport? Nie lubię sport. W jakich dyscyplinach występujesz? Bieg, skok dal, ringo, bieg na orientowanie. Jakieś sukcesy? Na biegi wygrałem. A tobie się podoba? Tak. A co najbardziej? Obcować z takimi samymi jak my, z młodzieżą, które są z innych krajów, możemy ich poznać też. Nauczyć się czegoś nowego od nich. Dzieciaki tutaj przyjeżdżają dlatego, że mają już tutaj swoich znajomych. Oni też pielęgnują te znajomości, które zdobywają na parafiadzie, kontaktują się też za pomocą różnych mediów społecznościowych i kiedy przyjeżdżają, poznają nowe osoby, ale też wracają do starych znajomości. Więc klimat, tutaj jest na pewno taki klimat, który ich przyciąga. Poza tym łączenie tych trzech elementów, nie tylko sport, ale również i kultura i wiara, to jest taki klucz do tego, żeby rozwijać się też wszechstronnie. Tutaj jestem po raz 7 już. 5 razy byłem jako uczestnik i teraz już dwa roki jak opiekun. Aleksiej Cieliesz, uczestnik parafiady. Msza święta. To jest najważniejsze, a potem już zawody, fair play. Jest ciekawe dla mnie przybyłość tutaj. Myślę, że to nie jest ostatni raz. Ja grała wczoraj w badminton. Wchodzimy w 20 lepszych, gdzie proigrała. Przegrała. Organizator Stowarzyszenie Parafiada Świętego Józefa Kalasancjusza zaprasza kibiców na obiekty sportowe warszawskiej SGGW i AWF, gdzie do piątku odbywać się będą zawody, spotkania kulturalne i religijne. A z uczestnikami Międzynarodowej Parafiady rozmawiała Monika Rutka. Persist. ósmego i niestety ostatniego studyjnego albumu The Cranberries z krążka In The End, na którym to grupa rozpoczęła pracę jeszcze za życia Dolores O'Riordan. Niezwykłe nagranie Wake Me When It's Over. The Cranberries z listy przebojów trójki. 16 tygodni na liście, ostatnio z miejsca 7 na 8. Gdyby Państwo mieli ochotę, zachęcamy do głosowania. 1954 notowanie nie zrobi się samo. Szczegóły głosowania na naszych stronach internetowych. Zapraszamy do reklamy. Wystartowały Mistrzostwa Świata w Oplobraniu. Przez cały okres fazy grupowej Corsa Astra i wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonów Opla z mistrzowskimi ofertami promocyjnymi i czteroletnią pełną ochroną gwarancyjną. Następne mistrzostwa dopiero za 4 lata, dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Powiem jak jest. Jest konkretnie. Zalewski, Kult, Wonky One, Organek, The Dumplings i inni. Jest bez spinki. Kazimierz Dolny, Natura, Autorskie Przygody, Wąwozy, Dzika Plaża i Chill. 17-21 lipca. 6. edycja festiwalu Kazimiernication. Odepnij się i dołączaj. Tutaj chce się wracać. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety Prolifer, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę Prolifer. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. Prolifer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 18.30. Chmurzyć się będzie i przelotnie padać. Tak będzie wieczorem i w nocy. Jutro w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami, a po południu na wschodzie kraju możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Jutro na termometrach podobnie jak dziś od 16 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem 18, w większości regionów, w tym w centrum kraju 19, 20, na południu 21, a najwyższa temperatura 22 stopnie jutro na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. W studiu Arkadiusz Ekiert i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Dzisiaj naszym gościem w programie jest Halina Kochalska, Big Info Monitor. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że Państwa też zainteresuje, bo okazuje się, że pogarsza się poziom moralności finansowej Polaków. Tak wynika z najnowszych badań zleconych przez BIK. Co to znaczy moralność finansowa? Te badania zlecił KPF, a my jesteśmy partnerami, tak uściśle, tych badań. Sprawdziliśmy w nich, jak podchodzimy do spłaty swoich zobowiązań. I to tak górnolotnie, takie pierwsze pytanie, a później już w szczegółach, w konkretnych sytuacjach, co byś zrobił, gdyby, albo co myślisz, jeśli ktoś coś zrobi, na przykład ukryje dochody przed komornikiem. Ale to dotyczy osób fizycznych czy przedsiębiorców? Tu pytaliśmy osób fizycznych, o konsumentów w ogóle, no ale część z nich też prowadzi przedsiębiorstwa. Te osoby odpowiadały jako jako osoby fizyczne, ale też wiemy, mamy grupę właśnie osób wydzielonych też w tych badaniach, które no, deklarują się, że jednak jakieś przedsiębiorstwa prowadzą. No i skoro pogarsza się ten poziom moralności, to znaczy, że coraz gorzej spłacamy te swoje zobowiązania finansowe. No właśnie, tak wracając do pytania, co to jest ta moralność finansowa? No w tym badaniu podeszliśmy do tego pod kątem po prostu skłonności do regulowania swoich zobowiązań i no niestety widać, że jest z tym gorzej, choć wygląda na pierwszy rzut oka wynik nieźle, bo 94% badanych stwierdziło, czyli że bezwzględnie na sytuację zawsze trzeba swoje długi regulować, ale 6 na 100 Polaków już uważa, że może nie, 5 właśnie 1 uważa, że nie, a 5 ma co do tego wątpliwości. No to i nie ta jest grupa źle, 6%. Nie jest źle, choć właśnie niestety ta grupa rośnie. I dla porównania, 4 lata wcześniej osób, które tak nie były co do tego pewne, było 4 na 100. Także przez 4 lata już ta grupa się powiększyła do 6 osób. A gdy zeszliśmy już do pytań o zachowania w bardziej konkretnych sytuacjach, czy zaakceptowałbyś, gdyby ktoś z twoich znajomych, rodziny ukrył właśnie, pracował na czarno, na przykład, by uniknąć ściągania długów z pensji, czy zataił jakieś informacje o swojej sytuacji finansowej, żeby otrzymać kredyt w ogóle lub wyższy niż wyliczać i bank, niż wyliczyłby bank, gdyby znał twoją sytuację. No to już tutaj tych odpowiedzi było dużo, dużo więcej i na takie 9 pytań średnio 41% odpowiedzi mówiło, że no właściwie biorą pod uwagę, że można by było tutaj właśnie tu pracować na czarno, tu rozliczyć się z kimś bez rachunku, żeby nie zapłacić VAT-u, a nawet właśnie zataić informacje, które mogłyby obniżyć zdolność kredytową. I tak na przykład odpowiada ponad 40% osób, co też smutne. 1/3 z nas nie zwróciłaby uwagi kasjerowi, który pomylił się na swoją niekorzyść. Dopuszcza taką możliwość. No i spytaliśmy też właściwie dlaczego. I tu po prostu pojawia się właśnie takie przekonanie, że taki kasjer powinien ponosić konsekwencje swoich błędów, pomyłek. No i jeśli źle wydał, no to jego strata, tak? Nasz zysk, jego błąd. Powinien właśnie ponosić konsekwencje swoich działań, ale dla siebie już jesteśmy zdecydowanie bardziej wyrozumiali, bo właśnie potrafilibyśmy unikać, zmieniać często rachunki bankowe, by uniknąć zajęcia środków przez komornika, a przecież w jakiś sposób na przykład do tej sytuacji doszliśmy, także popełniając po drodze różnego rodzaju błędy w zarządzaniu finansami, przeszarżowując tak z jakimiś wydatkami i też no nie przedstawia się to szczególnie pozytywnie. A w jakich dziedzinach, za co najczęściej nie chcemy płacić? Czy to jest, nie wiem, telefon komórkowy, prąd, czynsz, woda, cokolwiek? Bo jedno to te badania właśnie, które pokazały, że dopuszczamy taką możliwość, by nie płacić, by unikać i kombinować, aby właśnie tu optymalizować swoje korzyści i swoją sytuację. Tu też powinnam wspomnieć o tym, że 1/3 z nas byłaby gotowa zaakceptować sytuację, w której zawyżyłaby straty, żeby uzyskać większe odszkodowanie od ubezpieczyciela. Na przykład też 7% w ogóle osób jest w stanie, wyobraża sobie taką ewentualność, że posługuje się cudzym dokumentem, aby wyłudzić kredyt. I tu właśnie wracamy do tego początku, gdzie 6% osób mówiło, że właściwie tych długów nie należy spłacać tak w każdej sytuacji. No i tu jest powrót taki trochę też takiej podobnej, zbliżonej grupy osób, która byłaby w stanie wyciągnąć dla siebie pieniądze na podstawie cudzego dokumentu, czyli na kogoś. Także no, jest taka grupka osób wyższego ryzyka. My widzimy, że te zaległości Polaków, że te odpowiedzi nie są przypadkowe, bo zaległości Polaków mocno przyrastają w ciągu ostatnich 4 lat, jak widzimy w bazie BIK-u. No właśnie chciałem zapytać, jaka jest skala zadłużenia Polaków? I w rejestrze dłużników BIK Info Monitor widzimy przyrost zaległości o 2/3. Te zaległości, czyli takie płatności przeterminowane o co najmniej 30 dni na kwotę minimum 200 zł, przekraczają obecnie łącznie dla osób fizycznych, mówimy o konsumentach, 76 miliardów złotych. Także i to jest 2/3 więcej niż przed 4 laty. Samych dłużników przyrasta wolniej, bo o 1/3 ich przybyło i jest ich obecnie 2 800 000. Także no, w tej puli 76 miliardów jest gro kredytów, no ale są też właśnie, tak jak pan mówił, rachunki telefoniczne, niepłacone czynsze, niepłacone składki ubezpieczeniowe. Czyli mówimy raczej o małych kwotach, prawda? Tak, większość osób ma, znaczy troszeczkę mniej niż połowa z tych dłużników, no ale to jest ogromna liczba osób, tak, ma zaległości do 5 000 zł. Także nie są to... No, a 5 000 zł to już nie jest taka mała kwota. To też nie są kwoty już pięciocyfrowe czy sześcio, a takie też rekordziści mają na swoim koncie. No i przy tych sumach i przy obecnej sytuacji gospodarczej można by jednak pomyśleć, że da się to spłacić. Obserwowaliśmy taką poprawę tej moralności finansowej po tym, jak ruszył program 500+, że kilka kwartałów z rzędu zaczęło nieco ubywać zaległości na niższe sumy. No czyli bo były środki na spłacenie. Tak, osoby, które dostały dodatkowy zastrzyk pieniędzy, postanowiły wykorzystać je, by uregulować swoją sytuację, a by wyjść na prostą. A potem to wyhamowało, tak? Potem to wyhamowało i znów konsumpcja górą. Mamy coraz wyższe dochody, niższe bezrobocie, programy socjalne, ale to jednak ani nie sprzyja wierzycielom, ani nam. No niestety błędy w zarządzaniu, to pragnienie podwyższenia tego statusu życiowego zdecydowanie szybciej niż na to pozwalają nam wpływy na konto, czy ten wzrost dochodów, no ten konsumpcjonizm po prostu wyprzedza nasze możliwości finansowe w wielu przypadkach. Z jednej strony napędza nam gospodarkę, ale z drugiej strony pakuje nas w kłopoty. Tak, no pakuje nas, pakuje też w kłopoty wierzycieli. No też w innych badaniach, jak spytaliśmy, zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy nieodporni na pokusy, bo 1/5 z nas mówi, że wprost, że no, żyjemy ponad stan. Tak, po prostu wydaję więcej niż powinienem, a wśród osób najmłodszych, może nie najmłodszych tutaj, żeby teraz tych nastolatków jeszcze tak nie obciążać, ale 25-34-latków. Mówią o sobie, że no im się to zdarza w co trzecim przypadku. Także naprawdę duża grupa. To jednym zdaniem, bo musimy kończyć. Jesteśmy moralni finansowo, czy nie? No, jesteśmy troszeczkę... Gorsi. Tak, no mamy problem. Mamy problem z tą moralnością finansową. Przynajmniej w 40% tak, sytuacji. Także to jest dużo. To jest dużo. Halina Kochalska, Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Przebojowo Suede, tak będzie przebojowo także podczas tegorocznego OFF Festiwalu. Mamy dla Państwa zaproszenia. 73533. Pytanie konkursowe. Proszę wykazać się twórczością. Z jakim zagranicznym wykonawcą i dlaczego mógłby wystąpić na OFF Festiwalu Artur Rojek? 73533. Podwójne zaproszenie na OFF Festiwal czekają. Z jakim zagranicznym wykonawcą i dlaczego mógłby wystąpić na OFF Festiwalu Artur Rojek? Czekamy do godziny 19. 73533. Reportaż w Trójce. Festiwal Chopin na wakacjach ma przypominać letnie wakacje młodego Fryderyka spędzone na ziemi dobrzyńskiej. W festiwalu biorą udział najwybitniejsi młodzi artyści w wieku chopinowskim, więc zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej zatytułowanego Chopin na wakacjach. Witam Państwa serdecznie na kolejnym koncercie Chopin na wakacjach. Zapraszam pana Szymona Dalwińskiego, młodego pianistę, który dzisiaj nam uświetni to nasze popołudnie. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych, pianista, który gra i w Łazienkach Królewskich, i w Żelazowej Woli. Jak jest niezwykły, to zaraz Państwo usłyszą, bo pierwszym utworem będzie Polonez Fis-Moll, opus 404. Dla każdego muzyka jest zdecydowanie czymś innym. Dla mnie na przykład jest takim odzwierciedleniem duszy. Cała muzyka jest pewnego rodzaju duszą. Muzyka jest również opowieścią kompozytorów, a także wykonawców. O życiu, o różnych historiach. Dla niektórych muzyka jest po prostu relaksem albo odpoczynkiem. Także to wszystko zależy od człowieka, bo każdy odbiera muzykę na zupełnie inny sposób. Dla mnie muzyka jest właśnie pewnego rodzaju autobiografią. Przez muzykę opowiadam o moich uczuciach, o moich przeżyciach. To się wydaje być bardzo abstrakcyjne, ale gdyby tak rzeczywiście się w to wgłębić, to można usłyszeć tę opowieść, którą opowiada właśnie artysta. Ja mam 18 lat w tym momencie. Jako dziecko ukończyłem Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Zduńskiej Woli, w moim rodzinnym mieście. Teraz natomiast jestem w Warszawie, w szkole muzycznej, ogólnokształcącej szkole muzycznej drugiego stopnia imienia Zanarzewskiego, a w przyszłości zamierzam pójść na jakiś naprawdę dobry uniwersytet, zamierzam wyjechać za granicę. do krajów niemieckojęzycznych. Samo to miejsce, czy grałeś już kiedyś w takich miejscach? Grałem w wielu miejscach różnych ciekawych. Grałem i na salach koncertowych oczywiście, w pałacach grałem, grałem w szkołach, grałem właśnie tutaj w plenerze. Takie koncerty plenerowe właśnie są zupełnie inne. Muzykowi zawsze gra się trudniej w plenerze, ponieważ trzeba odpowiednio skupić dźwięk, żeby nie został rozproszony przez powietrze, że tak powiem. Natomiast atmosfera jest tutaj zupełnie inna, jest taka bardzo naturalna i czuję się, że ludzie przychodzą tutaj, bo chcą posłuchać tej muzyki. To nie jest tak, że tak jak w filharmonii, że na przykład przychodzą, żeby się pokazać, czy są, czy przychodzą do zasady. Tutaj ludzie przychodzą, bo autentycznie chcą posłuchać muzyki, bo rzeczywiście ta muzyka jakoś na nich oddziałuje. Jesteśmy w pięknym parku w Łazach, na edukacyjnej ścieżce ekologicznej. Także jest to miejsce w niesamowitych walorach przyrodniczych. No są to takie idealne warunki właśnie do plenerowego koncertu. Chopin na wakacjach. Następny to Sztandar. Sztandar Chopina. To polonez Asdur, opus 53, zwany heroicznym. W dzisiejszych czasach młodzież coraz rzadziej słucha muzyki klasycznej. Myślę, że jest coraz mniejsze zainteresowanie przez to, że dominuje muzyka rozrywkowa, czy to jakaś taneczna, czy rap, czy hip-hop, czy pop, czy rock, czy metal. Myślę, że tych gatunków bardzo dużo. To oczywiście jest fascynująca muzyka. Ja sam jestem fanem muzyki rozrywkowej. Jestem największym fanem zespołu Queen, dla przykładu. Aczkolwiek muzyka klasyczna jest równie ciekawa, jest tak samo wielobarwna, z tym, że jest na pewno trudniejsza od tej muzyki popularnej. Jest na pewno trudniejsza w zrozumieniu, w takim przekonaniu się do tego. I tak naprawdę człowiek bardzo często z wiekiem i z dorastaniem orientuje się tak naprawdę, jak piękną dziedziną sztuki jest muzyka klasyczna. Generalnie to wydarzenie jest po to, żeby przedstawić wszystkim taką muzykę na żywo. Dlatego jest to otwarta impreza, żeby każdy mógł doświadczyć takiej muzyki na żywo, niekoniecznie właśnie dzięki płatnym koncertom, na które po prostu niektórzy nie mają pieniędzy albo nie mogą przyjść, bo bardzo dużo jest w Warszawie, a my właśnie organizujemy to na wsiach, w takich mniej dostępnych miejscach, gdzie mało się dzieje, a warto pokazać po prostu wszystkim, jak cudowna jest ta muzyka. Państwo, mamy niespodziankę. Ponieważ Szymon ma brata, Kubę. I to jest pianista. Może jeszcze nie wygląda jak pianista, ale zaraz wam pokażę, że jest i to naprawdę dużej klasy. Kuba, zapraszam. Lat. Moją pasją jest tak naprawdę granie na fortepianie, choć też lubię pływać, lubię malować bardzo, ale głównie moją pasją jest granie na fortepianie. Jestem uczniem klasy 5 Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia z Nowskiej Woli. Bo jak byłem mały, to mój brat grał i chciałem zobaczyć, jak to jest. I mama mnie zapisała i to sprawia wielką przyjemność i pasją moją jest granie na fortepianie. Tyb jest coś innego, tak? Jakby dobywanie dźwięków, nie, że na przykład na komputerze granie, tylko można słuchać, zasłuchać się, myśleć sobie opowieści, opowiadać o czymś. grając na tym fortepianie. Niesamowita rzecz. Zależy jest jaki utwór. Jak jest wesoły, to jakaś wesoła. Jest to powieść, jak jest smutny, to trochę smutniejsza. Raz poważniejsza, raz weselsza, raz bardziej szalona. Zależy co się gra. Pierwszy publiczny występ był, kiedy Szymon chodził jeszcze do szkoły, czyli starszy brat, który tu siedzi obok, chodził jeszcze do szkoły pierwszego stopnia w Zduńskiej Woli. I tam jest taka tradycja, że co roku organizowane są koncerty karnawałowe. Dzieci się przebierają za różne postacie i grają utwory jakieś takie bardzo śmieszne i różne. I Kubuś jako małe dziecko uwielbiał właśnie na te koncerty chodzić, bo te dzieci przebrane takie śmieszne, różne, wesołe utworki. I jak miał 5 latek, jeszcze w ogóle nie chodził na lekcje, tylko coś sobie paluszkami brzdąkał, podpatrując starszego brata, który pokazywał mu różne rzeczy śmieszne. Wymarzył sobie, że przebierze się za Farbera i zagra utwór McDonalda, ale jaki był ten utwór, jak pamiętasz tytuł tego utworu? No i on się za farmera przebrał, wziął farmę wszystkich swoich pluszaków, rozłożył na fortepianie, zagrał, wystąpił na tym koncercie. I już odtąd poszło po prostu, już na każdym karnawałowym był specjalnym gościem. To był jego pierwszy publiczny występ, który wzbudził wielki aplauz i radość. Nie było żadnej tremy i Boże, być może dlatego właśnie do dziś tej tremy nie odczuwa. No, nasza rodzina ma muzykę w genach, ponieważ już mój pradziadek Edmund Miarczyński był muzykiem, grał w Orkiestrze Polskiego Radia. Także był nauczycielem wieloletnim, profesorem i multiinstrumentalistą. Nie było chyba instrumentu, którego on by nie dotknął. I po dziadku otrzymaliśmy taką pamiątkę w postaci pianina, starego pianina Legnicy. I już od dziecka straszliwie mnie do tego pianina ciągnęło. Cały czas dochodziłem, coś grałem, starałem się jakieś melodyjki tworzyć. Tak się bawić tym instrumentem, także rodzice zauważyli tę pasję i posłali mnie do szkoły muzycznej. Państwo Korsakowie, którzy są naprawdę wielkimi mecenasami i pomysłodawcami sztuki, pasjonatami. Oni chcieli, żeby odnaleźć trochę szlaki, którymi przemierzał Chopin. I kilka lat temu, ja nie pamiętam dokładnie, czy to było 2 czy 3 lata temu, oni zaprosili pierwszy raz młodych ludzi zdolnych na taki koncert zamknięty, wtedy był to tylko Chopin, i opowiadali o swojej pasji, o to, że chcą zapukać do każdych drzwi władz lokalnych i troszeczkę zacząć na tym terenie tutaj krzewić kulturę i sztukę. Było nam bardzo miło, że Szymon został zaproszony do tego projektu właśnie jako uczeń Szkoły Talentów, ponieważ Państwo Korsakowie współpracowali ze Szkołą Talentów i Państwo Korsakowie podsłuchali, jak Kubuś gdzieś tam ćwiczy sobie paluszkami, rusza. Ich to bardzo wzruszyło, zaprosili go do koncertu i dzisiaj też Szymon w tamtym roku nie mógł wziąć udziału, ponieważ miał 2 miesiące rozjazdów i warsztatów. W tym roku miał wielki zaszczyt tutaj wystąpić i również został zaproszony Kubuś do udziału. Festiwal nazywa się Chopin en vacances, Chopin na wakacjach, na pamiątkę wakacji Fryderyka Chopina, który jako młody chłopiec na zaproszenie swojego przyjaciela, jego rodziny gościł na ziemi dobrzyńskiej dwukrotnie. Był zapraszany do licznych dworów, poprzedzany sławą wielkiego, wybitnego, choć jeszcze bardzo młodego wirtuoza fortepianu. Chętnie był zapraszany i chętnie też te dwory odwiedzał, koncertował w wielu salonach. Ponieważ te wakacje były bardzo szczęśliwym okresem w życiu Chopina, pełnym inspiracji, pełnym nauki życia dla młodego człowieka, w związku z tym przyszedł nam do głowy pomysł, aby podobny cykl koncertów młodych, wybitnych, genialnych polskich wirtuozów fortepianu, młodego pokolenia, wychowanków elitarnej szkoły imienia Brzeskiego w Warszawie, to był jako okazuje się bardzo dobry pomysł, ponieważ łączy się kilka bardzo pozytywnych działań w skali regionalnej. Miejscowości, miasta, miejsca, które zapraszają pianistów w ramach naszego festiwalu Chopin en Vacances, promują w ten sposób siebie. Pokazują na zewnątrz swoją obecność w życiu kulturalnym Polski, swoją troskę, dając możliwość koncertowania młodym pianistom, a jednocześnie pozwalając swoim mieszkańcom zakosztować najwyższych lotów kultury klasycznej, piękna na najwyższym poziomie, ponieważ nasz festiwal prezentuje muzykę na wybitnym poziomie. To nie jest jakaś tam wykonana jako chałtura muzyka. To jest muzyka na poziomie najwyższym. Festiwal Chopin en Vacances organizowany jest pro bono dla przypomnienia inspirujących letnich wakacji młodego Fryderyka spędzonych na ziemi dobrzyńskiej. Do udziału są zapraszani najwybitniejsi młodzi artyści w wieku chopinowskim. Letnie koncerty pomagają osiągnąć dostęp do kultury osobom, które na co dzień nie mają kontaktu z filharmonią. Był to reportaż Ewy Michałowskiej pod tytułem Chopin na wakacjach. Autopromocja. Wybuchowy funk Wonky One. Syntetyczna melancholia The Dumplings. Twardy, uliczny przekaz Sokoła i jego gości. Rockowe uderzenie Organka. No i królewska charyzma Katarzyny Nosowskiej. To tylko część muzycznych atrakcji koncertu Męskie Granie w Poznaniu. Zapraszam na audycję Myśliwiecka 357 prosto z trasy. W sobotę od 17 do 19 na antenie Trójki. Anna Gacek. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Widzisz, synu, w życiu ważne są tylko chwile. Takie jak na przykład ta. Do soboty na meble ogrodowe, grill i walizki rabat 30% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie dla nas? Tak, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Już teraz tydzień amerykański w Lidlu, a w nim lody w stylu amerykańskim 7,99 za 500 ml i mięso mielone wieprzowe 37% taniej, 2,99 za 400 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.